kwa sura nzuri. Kitu gani kinakufanya usiolewe? Elimu unayo ya kutosha, hata ngambo ukaenda ukarudi. Musichana wa urembo kama wewe, uonyeshe mapenzi kwa vijana. Ukionyesha majivuno kwa vijana, utazeeka ukiwa nyumbani kwenu. Oh baby, miaka yaenda mbio sana, na sura yako nayo ikichuchuka. Oh baby, miaka yaenda mbio sana, na sura yako nayo ikichuchuka. Zako ndizo mbaya, awali kweli dada ulijivuna. Kwanza mimi nilitaka nikuowe, ukalinga ati sina masomo. Oh baby, ona watoto wa nyuma yako, wameolewa wamekuwa chokiangaika. Oh baby, ona watoto wa nyuma yako, wameolewa wamekuwa chokiangaika. Elimu unayo ya kutosha, hata ngambo